ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں وجود بخشا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور فضل سے ہمیں ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی ہے. دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو غم زدہ رہنا چاہتا ہو. دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھے خوشیاں ملے. وہ شخص جو اس جہان کو مانتا ہے اور اگلے جہان کو نہیں مانتا، اس کی کم از کم یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں اس جہان میں خوش و خرم رہوں. اور جو بندہ اس جہان کو بھی مانتا ہے، اگلے جہان کو بھی مانتا ہے، اس کی خواہش بھی ہے کہ میں اس جہان میں بھی خوش رہوں، اس جہان میں بھی خوش رہوں. ہم مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا الہ مانتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، پیغمبر، آخری رسول اور رہنما مانتے ہیں. ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں انسان کو کیسے مل سکتی ہیں. جس اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اسی اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے خوشی کیسے ملتی ہے اور ہم کیسے دور ہوتے ہیں. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. جب بھی کوئی کمپنی کوئی مال تیار کرتی ہے تو اس کے منافع اور اس کے نقصانات دونوں بتا دیتی ہے. اگر اس چیز کو یوں استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر یوں استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا. اور جو بھی چیز تیار کی جاتی ہے وہ نقصانات پہنچانے کے لیے نہیں، عموماً فائدہ دینے کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ انسان کو پیدا کرے اور غم میں رکھے، انسان کو پیدا کرے اور قبر کے عذاب میں رکھے، انسان کو پیدا کرے اور جہنم میں ڈالے. پیدا اس لیے نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم نے کئی ایک مقامات پہ انسان کی پیدائش کی وجہ اور مقاصد کو بیان کیا ہے. ایک جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرے. ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین ان سب کو کیوں پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بہتر سے بہتر عمل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس مقصد کا طریقہ بھی جو اللہ نے بتایا اس طریقے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں غموں سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوشیاں ملیں، اس کا حل صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے بات پوچھ لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا طریقہ لے لیں، تو انشاءاللہ پھر دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں. جو بظاہر انسان کو غم محسوس ہوتے ہیں اس غم کے اندر بھی پھر اللہ رب العزت خوشیاں رکھ دیتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہو جس کو کبھی بھی اپنے مزاج کے خلاف کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے, بادشاہ سے بادشاہ ہو یا فقیر سے فقیر ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بادشاہ کو پسند کی خبریں ملیں, کبھی خبریں اس کو اپنی خواہش کے خلاف بھی ملتی ہیں, اور فقیر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوتا اس کو ہمیشہ اپنے خلاف خبریں ملیں, کبھی اس کو اپنے موافق باتیں بھی مل جاتی ہیں. تو یہ موافقات اور مخالفات دنیا میں یہ چلتا رہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہر حال میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے پیغمبر ان کو آپ خوشخبری دیں کہ جو صبر کرتے ہیں. اب صبر کا معنی یہ کہ ان کو دکھ آتا ہے اور برداشت کرتے ہیں, تکلیف آتی ہے اور برداشت کرتے ہیں, آپ انہیں خوشخبری دو. بشر صابرین, اللہ رب العزت صابرین کے لیے خوشخبری اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو عطا فرما رہے ہیں. آگے ہلکی سی اس آیت میں جو تفسیر بیان فرمائی وہ یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خوشخبری آپ نے کن صبر والوں کو دینی ہے جو مصیبت زدہ ہے, اور ان کی مصیبت کیا ہے؟ ماں کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, باپ کی اولاد چلی گئی ہے, خاوند کی بیوی فوت ہو گئی یا بیوی کا خاوند فوت ہو گیا, والدین کی اولاد چلی گئی ہے, اولاد کی والدین فوت ہو گئے ہیں. آپ ان کو خوشخبری دیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صرف یہ نہیں کہ ان کو غم آیا ہے, صرف یہ نہیں کہ ان کے ہاں وفات ہوئی ہے, دیکھنا یہ اس وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. جو موت کے بعد یہ جملے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ خوشخبری ان کو دیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. صرف یہ نہیں فرمایا وبشر الصابرین, آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو, نہ, فرمایا خوشخبری ان صابرین کو دو کہ جن کو مصیبت آئی ہے, ان کے خاندان کا عزیز کو بندہ فوت ہوا ہے. اگلی بات قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس دکھ آنے پر انہوں نے واویلا نہیں کیا, اس دکھ آنے پر انہوں نے جزا اور فضا سے کام نہیں لیا, اس دکھ آنے پر انہوں نے حدود شریعت کو توڑا نہیں ہے, بلکہ دکھ آنے پر انہوں نے زبان سے جملہ کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جملہ کہنے والوں کو خوشخبری دیں, اللہ کی رضا کی خوشخبری دیں, اللہ کی معیت کی خوشخبری دیں, اور اللہ کی جنت کی خوشخبری ان کو دے دیں. جو یہ دو جملے کے ہم نے یہ دو جملے بھی سمجھنے ہیں, اور اس کے ضمن میں ایک اہم بات جو میں آج کے مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لی, وہ یہ کہ اللہ رب العزت جو بھی حکم اپنے بندے کو دیتے ہیں اس حکم میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے, کبھی فائدہ اس کو نظر آتا ہے اور کبھی فائدہ اس کو نظر نہیں آتا. لیکن اللہ جو حکم بھی اپنے بندے کو دیتے ہیں اس میں بندے کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اس میں بندے کے اخروی فوائد بھی ہیں. اور جب اللہ کے دیے ہوئے احکام پہ انسان عمل کرتا ہے, اللہ پھر قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, میں اس کی دنیا کی زندگی بھی ستھری اور پاکیزہ بنا دیتا ہوں اور موت کے بعد کی زندگی بھی ان کی میں بہترین بنا دیتا ہوں, اور جو میرے دیوں میں احکام کو سمجھتا نہیں یا عمل نہیں کرتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى, میں اس کی دنیا کی زندگی بھی اس پہ تنگ کر دیتا ہوں اور موت کے بعد بھی اس کو آنکھیں دینے کی بجائے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. یہ دنیا میں بھی دکھ اٹھائے گا اور موت کے بعد بھی دکھ اٹھائے گا, لیکن اگر میرے احکام کو سمجھ کے عمل کرے گا تو دنیا کی زندگی بھی اس کی خوش ہو جائے گی اور موت کے بعد کی زندگی بھی اس کی بہترین ہو جائے گی. ہم اگر اپنا یہ ذہن بنا لیں اللہ کی طرف سے کوئی بھی آنے والا حکم ہمارے مزاج کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے مخالف نہیں ہو سکتا, ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا, یہ ذہن بنائیں اور اس کے بعد احکام شریعت پر ذرا توجہ دیں. ایک ہمارے احکام شریعت وہ ہے کہ جس پر اکثر مسلمان عمل کرتے ہیں، یا عمل نہ بھی کریں تو کم از کم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. مثلا پانچ وقت کی نماز مسلمان پڑھتا ہے، اور اگر پانچ وقت کی نماز نہیں بھی پڑھتا تو سمجھتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے. مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اگر روزے نہ بھی رکھے تو محسوس کرتا ہے کہ مجھے روزے رکھنا چاہیے. یہ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ نہ بھی دے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دینی چاہیے. مسلمان غریبوں پہ صدقہ کرتا ہے، اور جو صدقہ نہ کرے اس کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے صدقہ کرنا چاہیے. اللہ نے طاقت اور توفیق دی ہو تو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اگر حج نہ کرے اس کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں جو مسلمان بجا طور پہ بجا رہا ہے، اور اگر کمی ہو جائے تو اس کو احساس بھی ہوتا ہے. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اکثر مسلمان یا اس پہ عمل نہیں کرتے، اگر عمل نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ مسلمان کا مسلمان سے تعلق، مسلمان کا کافر سے تعلق، یا مسلمان کا کسی جاندار سے تعلق، انسان کا انسان سے تعلق، جسے ہم معاشرت کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں، ہم بہت زیادہ اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہیں. بیوی کو خامن کا خیال کیسے کرنا چاہیے، خامن کو بیوی کا خیال کیسے کرنا چاہیے، ماں باپ کو اولاد پہ توجہ کیسے دینی چاہیے، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے، ہمیں پڑوسی کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، اپنے عملے کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، اگر اختلافات بھی ہوں تو پھر بھی دباؤ کیسے رکھنا چاہیے، کسی کے مرنے اور جینے پر جانا ہو تو کیسے جانا چاہیے. ہم ان تمام تر چیزوں کی بنیاد اگر سمجھتے ہیں تو اپنی عزت، اپنی ناک اور اپنے رکھ رکھاؤ کی بنیاد پہ چلتے ہیں. شریعت کی بنیاد پہ چلنے والے لوگ بہت کم ہیں. اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو مبارک دینا اور یہ سمجھ کے دینا کہ میرے مبارک دینے سے یہ خوش ہوگا، اس کا دل بڑا ہوگا، ایسے بہت کم ہیں. ہم اس لیے کہ اگر آج میں نے مبارک نہ دی، کل کو میرے یہاں ہوا تو مجھے مبارک نہیں دے گا. آج اگر ہم ان کے یہاں نہ گئے تو پھر ہمارے یہاں نہیں آئیں گے. چونکہ بنیاد یہ بنی ہے، اس لیے ان بنیاد کے بچے کی پیدائش پہ خرافات بھی ہوتی ہیں، رسوم بھی ہوتی ہیں، رواج بھی چلتے ہیں، اور وہ چیزیں جو 100% شریعت کے خلاف ہیں وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. وجہ اس لیے کہ بنیاد اپنی نار، اپنی عزت ہے. اور اگر یہ ذہن میں رکھے اس موقع پر ہم نے شریعت کو کیا دیکھنا ہے، رسومات بھی ختم ہو جاتی ہیں، رواج ختم ہو جاتے ہیں، اور خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس خوشیوں میں انسان وہ شرکت کر لیتا ہے. اگر ہمارے ہاں کسی کی شادی کے اوپر جائیں، اس بنیاد پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کے عزیز کی خوشی میں شرکت کرنا میرا حق بنتا ہے، اگر میں اس موقع پر شریک نہیں ہوتا اس کے بلانے کے باوجود، اس کے دل کو دکھ ہوگا یا اس کو تکلیف ہوگی یا مجھے یوں کرنا چاہیے. شریعت بنیاد نہیں ہوتی، مہد رسمیں بنیاد ہوتی ہیں. اس لیے آج کے دور میں شادیوں میں رسومات بھی ہیں، شادیوں میں رواج بھی ہیں، شادیوں میں خرافات بھی ہیں، اور اس قدر لعنت والے اعمال شادی میں ہوتے ہیں کہ کسی کی شادی 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی مہینے بعد ٹوٹتی ہے، کسی کی سال بعد، اور جن کے نکاح ٹوٹتے نہیں ہیں ان کے بندھن بھی موت سے بدتر ہو جاتے ہیں. گھر کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ نہ وہ چھوڑ سکتے ہیں، خاندان کا مسئلہ ہے، نہ وہ رکھ سکتے ہیں کہ گھر میں نبو نہیں ہوتا. اور اگر شریعت سمجھ کر اس تعلق کو بنا لیتے، اللہ گواہ ہے، پھر آدمی کے گھر میں خوشیاں آتی کہ شوہر بھی محسوس کرتا، بیوی بھی محسوس کرتی، اور گھر والے پورا خاندان محسوس کرتا کہ ان کے گھر میں خدا نے کیسی خوشی عطا فرمائی ہے. کیونکہ بنیاد رکھ رکھاؤ ہے، بنیاد شریعت نہیں ہے، اس لیے شادی کے موقع پر دھڑا دھڑ خرافات کی جا رہی ہے. اگر نکاح ہوگا، سب سے پہلے اگر نکاح بچی کا رشتہ مانگنا ہو، جب بچے کا رشتہ مانگنا ہو، تو ہم بچے کے رشتے کو تلاش کرتے وقت بھی غیر شرعی امور کا ارتکاب کرتے ہیں. مثلا اگر کسی لڑکی کے ساتھ اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس لڑکی کے کو اس لڑکے کے لیے ایک نظر دیکھنا جائز ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں، تصویر بنا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں بھی سارے گھر والے دیکھ لو، باپ بھی دیکھ رہا ہے، لڑکا بھی دیکھ رہا ہے، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، خاندان والے دیکھ رہے ہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ تصویر بنانے کا گناہ الگ ہوا، نامحرم کو دیکھنے کا گناہ الگ ہوا، اب دو گناہ کیے، نکاح ہونا نہ ہونا بات کا ہے لیکن گناہ سب نے کر لیا، اور بنیاد کیا بنا دی کہ جی شریعت میں ایک نظر دیکھنا جائز ہے۔ ایک نظر دیکھنے کے جائز ہونے کا معنی یہ نہیں تھا کہ تصویر بنا کے رکھ لیں اور جب چاہے اس کو دیکھ لیں، یہ ایک نظر دیکھنا کیسے ہوا؟ ایک نظر دیکھنے کا معنی شریعت میں صرف اس حد تک ہے کہ بالفرض اگر لڑکا جس کو آپ بیٹی دینا چاہتے ہیں، لڑکی پورے لباس کے اندر ہو، زیادہ سے زیادہ چہرہ کھلا ہو، وہ اس کو پانی دے جہاں مہمان بیٹھے ہیں اور نہ محرم وہاں پہ مرد کوئی نہ ہو، دیکھ لیا، یا کہ گزر کے اس نے دیکھ لیا، یا کہ اچانک اس نے گھر میں کوئی ایسے اسباب پیدا ہوئے دیکھ لیا، یہ معنی دیکھنے کا، یہ معنی دیکھنے کا نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو الگ کمرے میں بٹھا دیا، وہ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور گپ شپ لگ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں زندگی اکٹھا گزارنی ہے تو کچھ وقت اکٹھا گزار لیں، اکٹھی زندگی گزارے نہ گزاریں لیکن یہ اکٹھے گزارنے کا گناہ بتاؤ کس کھاتے میں پڑا؟ وجہ صرف کیا، مقصود ہمارا شریعت نہیں تھا، اس لیے ہم نے نکاح کا آغاز ہی گناہ سے کیا ہے، آغاز گناہ سے کیا، اور اس کے بعد اگر رشتہ طے ہو جائے تو پھر منگنی کے اوپر جو گناہ ہوتے ہیں، آشا وکاللہ، لڑکی والے لڑکے والوں کپڑے، لڑکے والے لڑکی والوں کپڑے، انگوٹھیاں دی جا رہی ہیں، اس میں گھڑیاں دی جا رہی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، اور نہ معلوم کون کون سی خرافات کی جاتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، لیکن سنت نکاح کو اس غلط طریقے سے اختیار کرتے ہیں کہ سنت کو جا ایسے نکاح تو حرام کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک صرف نکاح کا مسئلہ تھا، دیکھنے میں الگ جرم کیا، منگنی میں الگ جرم کیا، تیل لگانے کی الگ رسم کی ہے، مہندی لگانے کی الگ رسم کی ہے، مایوں بٹھانے کی الگ رسم کی ہے، اور پھر جو ان کا نکاح ہے اس میں جو برات کی رسم ہم شروع کرتے ہیں، کسی دور میں برات ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں تھی، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ لڑکے والے لڑکی لینے کے لیے جاتے، گاڑیاں اور کاریں موجود نہیں تھیں، سفر لمبا ہوتا اور وہاں سے بچی کو لے کر آنا ہوتا، راستے میں ڈاکو حملے کا خطرہ ہوتا، ہر خاندان سے ایک ایک بندہ لے لیتے، بھائی 10-15 خاندان ایک ایک بندہ دے دو یا کوئی ڈنڈا سوٹا سلح لے لو کہ وہاں سے اس بچی کو لے کر آنا ہے، یہ برات تھی۔ اور آج ہم نے اس کو شکل کیا دی ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں، پہلے شادی حال میں جاتے ہیں، وہاں پہ نکاح ہوتا ہے، پھر وہاں سے رخصتی ہوتی ہے، اگلے دن پھر اس ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ ولیمہ ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کس سنت سے ثابت ہے اور کس شریعت کا یہ حصہ ہے؟ اگر 2-4 آدمی آ جاتے، مسجد میں نکاح ہوتا، سنت کے مطابق رخصتی ہوتی اور چند لوگ اکٹھے ہوتے، تو اس میں ولیمہ کر لیا جاتا اور غریب کو اس کے شریک کر لیا جاتا، یہ سنت نکاح بھی ہوتا، سنت ولیمہ بھی ہوتا، اور مرد اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا بچی سے جہیز مانگنا، تو بچیوں کے نکاح بھی آسان ہوتے اور بچی والے مرد سے اتنے حق مہر کا مطالبہ کرتے کہ جو مرد کے لیے مناسب ہوتا اور بوجھ نہ پڑتا، تو مرد کو بھی آسانی رہتی۔ کتنا آسان نکاح کا طریقہ تھا، اور آج اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ نکاح مشکل ہے اور بدکاری آج آسان ہے، بدکاری آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے نکاح حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ خوشیاں ہوں، اس لیے نہیں دیا کہ قرض سود کے اوپر لے لیں اور زندگی بھر سود کو ادا نہ کر سکے۔ خدا نے نکاح کا حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ دونوں کے اوپر بوجھ بنے، یہ اس لیے تھا کہ بوجھ اترنا شروع ہو جائے، لیکن ہم نکاح کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ شریعت کا مقصد نکاح کے ذریعے بیٹی کا باپ پر بوجھ اتارنا تھا، اور ہم نے نکاح کے ذریعے بیٹی کی وجہ سے باپ پہ بوجھ لاد دیا ہے۔ شریعت کا مقصد بوجھ کی کمی کرنا ہے اور ہم نے بوجھ بڑھا دیا ہے، پھر اب بتاؤ دکھ ہم نے خود لیے ہیں، اس میں شریعت اور اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ حکم ایسا دیتے ہیں جس میں بندے کا فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کو ایسا مشکل بنا دیتے ہیں کہ جس میں بندے کا فائدہ نہیں بلکہ بندے کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم سے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں رشتوں کے لیے، لڑکے والے بھی کہتے ہیں کوئی مولانا صاحب آپ کے علم میں بچی ہو تو بتانا، بچی والے بھی کہتے ہیں اگر آپ کے علم میں کوئی بچہ ہو تو پھر آپ ہمیں بتانا، اچھا ہم یہ رشتے کراتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ لوگوں کا مقصود میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک رشتے کی تلاش کے لیے محض کسی عالم کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں ہوتا. اگر ہم رشتہ بتا بھی دیں گے، پہلے خود جائیں گے، خود جا کے دیکھیں گے، پسند آئے گا تو کریں گے، نہیں پسند آئے گا تو نہیں کریں گے، پسند نہیں آیا تو نہیں کیا، اور بہانہ کیا لگائیں گے؟ مولانا صاحب آپ کی بات کے ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتے، آپ نے چونکہ بتایا تو ہمارا خیال بھی تھا اسی کا بھی رشتہ کریں، لیکن چونکہ رشتے کا معاملہ ہے اس پھر ماں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، چچا کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، ماموں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. ہم تو چاہتے تھے، بس برادری نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے نہیں ہو سکا. کوئی اور رشتہ ہو تو پھر آپ بتانا. اچھا اور بتاؤ، پھر اس کو تلاش کریں گے، وہ پسند نہیں آئے گا رد کر دیں گے، پھر اس میں یہی بہانہ لگا گے مولانا صاحب بس ہمارا خیال تو بہت تھا، لیکن کبھی دوری کا بہانہ، کبھی قربت کا بہانہ، کچھ نہ کچھ بہانہ لگا لیں. اور اگر پسند آیا کر لیا، پسند آیا اور کر لیا، کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہمارے اوپر دھر دیں گے کہ ہم نے تو آپ کی وجہ سے رشتہ کیا تھا. اب آپ لڑکے کو سمجھائیں، اب آپ لڑکی کو سمجھائیں، اب آپ کو سمجھائیں. نہیں ہوا کیا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اور اگر ہوا کہ اپنی مرضی سے ہے لیکن کھاتے ہمارے ڈال دیں گے. میں گزارش سے بھی کر رہا تھا، ایک نکاح کے مسئلے پر آپ حضرات بتائیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنی آسانیاں پیدا کی تھی اور ہم نے اپنے لیے کتنی مشکلات پیدا کر لی ہیں. اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں بندے کے فائدے کے لیے. اب اگر اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تو نکاح کی بات ہے نا، میں اس کے متبادل بات کہتا ہوں. اگر اللہ نے حکم دیا نکاح کرو فن کے ہو، ہم نے نکاح کیا لیکن پورا حلیہ بگاڑ دیا. اور اگر اللہ نے حکم دیا لا تقرب الزنا، بے حیائی کے قریب نہ جانا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اب بتاؤ نگاہ کی حفاظت کرنے میں فائدہ ہمارا ہے، عزت ہماری ہے، کسی کی عزت کو نہ دیکھیں اس میں تحفظ ہمارا ہے. آدمی بازار میں جائے اور کالج یونیورسٹیاں یا کوئی بھی نامحرم لڑکی سامنے ہو، اللہ کی قسم نگاہ نیچی کر کے گزر جائیں، وہ لڑکیاں بھی بعد میں تعریف کرتی ہیں کیسا نیک آدمی ہے، دیکھو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو کسی کو نہ دیکھنے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے، عزت میں کمی نہیں ہوتی. اور اگر آنکھ بھر کے دیکھ لیں تو بچیاں بھی مذاق اڑاتی ہیں کہ دیکھو کیسا بے حیا ہے، اس کی گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے، ہمیں کیسے نگاہیں اٹھا کے دیکھتا ہے. تو اللہ نے جو حکم دیا نگاہ نیچی کرو، کیوں؟ جو نگاہ نیچی کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. جب انسان نامحرم کے سامنے آنے سے نگاہ نیچی کرتا ہے، انہی نامحرموں کی نگاہ میں اس بندے کی عزت خدا بڑھا دیتے ہیں. تو خدا نے حکم اس لیے دیا کہ بندے کا فائدہ اس میں ہے. بدکاری سے بچو تمہارا فائدہ ہے، بد کرداری سے بچو تمہارا فائدہ ہے، نگاہیں نیچی کرو تمہارا فائدہ ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو تمہارا فائدہ ہے، رشوت سے بچو تمہارا فائدہ ہے، سود سے بچو تمہارا فائدہ ہے. خدا نے جتنے احکام دیے ہیں یہ ہمارے لیے عطا فرمائے ہیں کہ بندے کا نفع اس میں ہے. شریعت پہ عمل کرے تو نفع ہے، اور شریعت پہ عمل نہ کرے تو نقصان ہی نقصان ہے. اور اگر کبھی خدا نہ کرے مزاج نہ ملے، دوست ہے اختلاف ہو جاتا ہے، ماں باپ ہے اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں انبن ہو جاتی ہے، شریعت نے اس کی حدود بیان کی ہے، اس حدود شریعت سے انسان کو کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے، اس حدود شریعت سے انسان کو کبھی بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے. آپ کے یہاں مزدور کام کرتا ہے، شریعت نے حدود بیان کی ہے. ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے، ایک آدمی آپ پاس کام کرتا ہے، آپ کے پاس پیسے، ہمارے پاس پیسے موجود ہیں لیکن دیتے کیوں نہیں، کہتے ہیں پیسے دبا کے رکھے تو کام کرتا ہے، پیسے دبا کے رکھے تو آئندہ کام نہیں کرتا. آپ نے پیسے دبا کے رکھے ہیں اور اس کے گھر میں فاقہ ہے، آپ نے پیسے دبا کے رکھے ہیں اس کی بیگم اسپتال میں ہے، آپ نے پیسے دبا کے رکھے ہیں اس کی ماں بیمار ہے. اب بتاؤ آپ کو اپنا مکان نظر آتا ہے لیکن مزدور مستری اور غریب کا گھر نظر نہیں آتا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، تمہارے پاس وسعت موجود ہے تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو. اور اس میں مبتلا کون ہے؟ ہم جیسے دیندار لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ہم جیسے دیندار لوگ مساوات ملوث ہوتے ہیں. بتاؤ ہم حدود شریعت کا خیال نہیں کریں گے تو کون بندہ ہے جو حدود شریعت کا خیال کرے گا؟ مزدور کے معاملات اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ہمسائے کے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. حدیث پاک میں ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سایوں کے معاملے میں جبریل امین نے اتنی تاکید مجھے کی کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سائے کو باقاعدہ وارث بنا کے کس ہمسائے کی وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے. اس قدر مجھے تاکید کی گئی ہمسائے کا خیال کرو. لیکن بتاؤ ہمارے کتنے لوگ ہیں ہمسایہ بیمار ہو اس کا پتہ کیا ہو, ہمسایہ غریب ہو اس کا پتہ کیا ہو, ہمسایہ کو دکھ ہو اس کا انسان نے احساس کیا ہو. بلکہ آپ حیران ہوں گے احادیث کو پڑھنے سے اور شریعت کو پڑھنے سے جو بات سامنے آتی ہے, اللہ نہ کرے اگر آدمی کسی اور جگہ کسی کی بچی کے ساتھ گناہ کرے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ہمسایوں کے انسان بدنگاہی کرے تو گناہ زیادہ ہے, جتنا گناہ اس کا ہے اتنا دوسروں کا نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمسائیگی کو گناہوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور شریعت اس کی تردید زیادہ کرتی ہے. ان کو ایسے سمجھو جیسے ہمارے گھر کے لوگ ہیں, ہمارے گھر کے افراد ہیں. بتاؤ گھر کے فرد پہ انسان دسترازی کرنا کتنا بڑا جرم سمجھتا ہے. جس ہمسائے کی حفاظت ہم نے کرنی تھی اسی ہمسائے کی عزت برباد ہم نے کی ہے. بتاؤ اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان ظالم دیوس بغیرت اور بے حیا ہو سکتا ہے؟ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ جس قسم کے بھی احوال ہمارے اوپر آئیں تمام کے تمام احوال میں اللہ رب العزت نے شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے. جس کے پاس شریعت موجود ہو اسے ٹینشن بھی نہیں ہے, شریعت موجود ہو پریشانی بھی نہیں ہے. کیوں؟ اگر شریعت کا خیال کریں گے اور کچھ زیادتی بھی ہوگی اور ہم نے برداشت کر لیا تو دنیا میں برداشت کیا ہے نا, یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اثر زندگی موت کے بعد کی ہے. کچھ دکھ یہاں اٹھا لیں موت کے بعد اللہ اتنی خوشیاں عطا کرے گا, اللہ کی قسم انسان احساس کرے گا کہ شاید دنیا میں سارے لوگ میرے اوپر زیادتی کرتے ظلم کرتے میں سہتا رہتا اور آج سب کا سرا اللہ مجھے یہاں موت کے بعد عطا فرما دیتا. آدمی کو وہاں پہ حسرتیں ہوگی میں دنیا میں کسی پہ ظلم نہ کرتا, میں ظلم سہ لیتا مگر ظلم کرتا نہ. میں یہ بات اس لیے تاکید کے ساتھ کہتا ہوں بھائی کم از کم مسلمان تو ہیں ہی, ہم سے تعلق رکھنے والے تو یہ فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی میں دنیا میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا, کسی ماں بہن اور بیٹی کو اللہ کبھی بھی میں بدلگائی سے نہیں دیکھوں گا. آدمی نیت تو کرے نا کہ اللہ میں دنیا میں کبھی اپنے ماتحت پہ زیادتی نہیں کروں گا, ہم سائے پر زیادتی نہیں کروں گا, جو گزشتہ کیا ہے اس کی معافی مانگو اور معافی مانگ کے اس کو معاف کراؤ. جب تک انسان معاف نہ کرائے حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوتے. مجھے بسا اوقات انسان کو رشک آتا ہے بعض حضرات پہ. ابھی گزشتہ مہینے کی بات ہے مجھے ایک بزرگ پہ بہت اچھے انہوں نے فون کیا لاہور سے. اصل میں تو انہیں ایک بات پوچھنی تھی جس پر مجھے خوشی ہوئی نا وہ بڑی عجیب تھی. مجھے فرمانے لگے کہ مولانا ایک بات آپ سے پوچھنی ہے اور ایک بات پر آپ سے معافی مانگنی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, مجھے یہ فرما رہے ہیں مجھ سے علم میں آ گئے ہیں تقوی میں آ گئے ہیں نیک آدمی ہیں, یہ مجھے کون سی بات فرمائے گی؟ مجھے فرمانے لگے کہ چند ایک آدمی ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی, میں بھی اس کے اندر شریک ہو گیا, میں نے بات سنی. غیبت انہوں نے کی ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کی غیبت سنی ہے اور سن کر میں غیبت کے اندر شریک ہوا تو میں نے چاہا میں فون کر کے آپ سے معافی مانگ لوں کہ جو آپ کی غیبت کے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں, دوسری بات میں نے آپ سے الگ پوچھ لی. اب یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس انسان کو فکر ہو, جس انسان کو فکر ہو. ہمارے حضرات لکھتے ہیں کم از کم آدمی اس کا اہتمام کرے. اگر کسی کی غیبت کی ہے اور جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری غیبت کی ہے, پھر جا کے اس سے تو معافی نہ مانگے لیکن اسی مجلس میں کم از کم تین بار یہ بات کہہ دے اللہم اغفر لہ و ایانا, اللہم اغفر لہ و ایانا, اللہم اغفر لہ و ایانا. عربی بات نہ آتی ہو اسی مجلس میں دعا مانگے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما اللہ اسے بھی معاف فرما, اللہ مجھے بھی معاف فرما اللہ اسے بھی معاف فرما. اپنے لیے بھی گناہوں سے معافی مانگے اور ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے. آپ نے تمہیں غیبت اس کی ہے تو معافی اس کی بھی مانگو اور اپنے لیے بھی مانگو, اور اگر اس کو پتہ چل جائے اس نے میری غیبت کی ہے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی جب تک اس آدمی سے جا کر معاف نہیں کروائیں گے. اب بتاؤ کتنا مشکل کام, کتنا مشکل کام. اچھا ایک بات ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم صاحب بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. عجیب بات یہ ہے اگر کوئی انسان چوری کرے تو جس کی چوری کی ہے اس کو واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اگر کسی کو منہ پہ گالی دی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اگر کسی کو مارا ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگے، محض اللہ سے معافی مانگے تو معافی نہیں ملے گی، معافی تب ملے گی جب اس سے معافی مانگے۔ یہ عجیب حضرت نے کلام فرمایا، اور فرمانے لگے یہ عجیب بات یہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ آدمی نے کسی عورت کے ساتھ بد کرداری کی ہو، کسی عورت کے ساتھ بد کرداری کی ہو، اب اللہ نے معافی کا تعلق اس عورت سے نہیں رکھا بلکہ صرف اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کی عزت کا کتنا خیال کیا ہے، اللہ نے انسان کی عزت کا کتنا خیال کیا، اگر اس نے کسی کے ساتھ مکالہ کیا ہوتا اور بعد میں اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا، اب اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی اور پگڑی ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، اب اگر اس سے معافی مانگنا ضروری ہوتا تو یہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا تو لوگ پوچھتے کیوں آئے ہو؟ یہ کہتا ہے میں نے اس خاتون سے مکالہ کیا تھا، اسے کو مجھے معاف کر دے۔ لوگ جوتا لے کر اس کو ماریں گے، ہمارے گھر آیا، ہمارے گھر آیا، تجھے غیرت نہیں آتی؟ اگر وہ عورت کسی کے نکاح میں ہے تو شوہر کو پتہ چلے گا، وہ پہلے اس کو نکاح سے فارغ کرے گا، تو اتنی گندی ہے آج میرے پاس ہے، باپ کو پتہ چلے گا، باپ کہتے کہ نکل جا تو نے یہ کام کیا تھا، بھائی کو پتہ چلے گا تو بھائی شاید اسی بہن کو مار دے کہ تو نے کیا تھا۔ خدا نے اس کی بھی عزت کو بچایا، اس کی عزت کو بچایا، اتنا بڑا جرم تھا جس میں دوسرے بندے کا حق بھی موجود تھا، لیکن اللہ نے اس کو معاف، اپنا حق بنا کے انسان کی عزت کو محفوظ کر دیا۔ اس معاملے پہ صرف اللہ سے معافی مانگ لو، بس اللہ معاف کر دیں گے۔ بتاؤ اللہ انسان کی عزت کا کتنا خیال فرماتے ہیں، کس قدر خیال ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم غیبت نہ کرو، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کبھی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم کبھی کیا گزرتے ہیں، یہ جو بات میں نے کی ہے یہ تو اس کے اندر ہے، میں نے کوئی الزام لگایا اس کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نے کسی مسلمان کا ایسا عیب بیان کیا ہے جو اس میں نہیں تھا، آپ نے بہتان باندھا ہے، اور اگر ایسا عیب بیان کیا جو اس مسلمان میں تھا تو پھر آپ نے غیبت کی ہے، اگر اس میں تھا ہی نہیں اور پھر آپ نے کیا تو بہتان ہے، اگر اس میں عیب تھا اور پھر آپ نے بیان کیا تو یہ غیبت ہے۔ ہم بہتان کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، اگر مسلمان میں جرم موجود ہو آپ کمر کے پیچھے بیان کریں، اتنا بڑا گناہ ہے جس قدر بدکاری کا بھی گناہ نہیں ہے، یہ غیبت کا نوع سے بڑا جرم ہے۔ آپ ایمان سے بتاؤ ہماری کتنی مجالس ہیں جو غیبت سے خالی جاتی ہو، ہماری کتنی مجالس ہیں ہم کسی مسلمان بھائی کا برے لفظوں سے تذکرہ نہ کرتے ہو، ہماری کتنی مجالس ہیں کہ جس میں ہم یہ سارے جرائم کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ ہم سب کو اس غیبت کے جرم سے محفوظ رکھے۔ میں نے اس آیت پہ جو تھوڑی سی بات کرنی میں وہ بات پوری کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے پیغمبر آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیں، اور یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ ان کو صدمہ پہنچا، ان نے دو جملے کہہ دیے، نمبر ایک انا للہ، نمبر دو انا الیہ راجعون، میت کے جانے پہ دو جملے کہے، میرے پیغمبر ان کو آپ خوشخبری دو۔ خوشخبریاں اور بھی ہیں لیکن بہت بڑی، بلکہ یوں کہا جائے سب سے بڑی خوشخبری جو صابرین کو اللہ نے جنت میں دی ہے وہ یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، دکھ پہنچے انسان برداشت کرے اور دکھ کا بدلہ نہ لے، اس صبر پہ اللہ اپنی معیت، اللہ اپنی رفاقت، اللہ اپنا ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، خدا کی قسم، کہ انسان کو اللہ اپنی معیت عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، فرعون کی فوج پیچھے، فرعون کی فوج پیچھے ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھو آگے سمندر ہے، اور ڈوبنے کا، آگے جائیں تو ڈوبنے کا خطرہ، اور پیچھے دیکھیں تو فرعون کی فوج ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایسے حالات میں بھی ثابت قدم کیوں ہیں؟ فرمایا انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، جب رب ساتھ ہو پیچھے جاؤں مجھے فوج کچھ نہیں کہے گی، آگے جاؤں مجھے دریا اور سمندر کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ ساتھ ہو پھر انسان انسانی فوجوں سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ کی معیت انسان کے، انسان کو مل جائے تو پھر انسان سمندر کے ڈبونے سے بھی نہیں ڈرتا، انسان سمندر کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، باہر سے مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اور تلاش اگر حضور مل جائے تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں، علیہ باللہ شہید کر دیں۔ اور اس غار کا رخ اتنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل باہر کھڑے ہیں، یہ نیچے اپنے پاؤں کو جو دیکھے نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے تو ہم تو ہمارے جو پکڑ لیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، حضور پاک نے کہا صدیق تو نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ فرمایا بشر الصابرین، میرے پیغمبر آپ ان کو خوشخبری دو، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ ان اللہ مع الصابرین سمجھ کب آتا ہے؟ ذرا اس جملے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ انسان کا باپ فوت ہو گیا، اب بندہ کہتا ہے میرا ابا دنیا سے چلا گیا، والدہ فوت ہو گئی، انسان روتا ہے کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی، اولاد اگر چلی گئی تو دکھ ہے میری اولاد گئی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، باپ چلا گیا ہے میں اللہ تو تیرے ساتھ ہوں، ماں چلی گئی میں خدا تمہارے ساتھ ہوں، یہ اولاد چلی گئی ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت انسان کو مل جائے، ماں باپ کے جانے کا دکھ ہے لیکن پھر بہت چھوٹا ہے، اولاد کے جانے کا دکھ ہے بہت چھوٹا ہے، اللہ کی معیت مل جائے پوری کائنات بھی انسان کا ساتھ چھوڑے، اللہ کی قسم پھر انسان اپنے دل کو سنبھال لیتا ہے۔ ہمارے شیخ اس کی بڑی عجیب مثال دیتے تھے، اور کہاں سے مثال اٹھائی اور کس جگہ پہ فٹ کر دی، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کا کمال ہے، اللہ اتنی بڑی دلیل کسی کو عطا فرما دے۔ ہمارے حضرت حکیم سر رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ہندوستان میں بیان تھا تو وہاں فرمانے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف فتح کیا تو طائف کے فتح کے موقع پہ حنین کا جب غزوہ ہوا، فتح مکہ کے بعد فتح ہوا، تو اس وقت مال غنیمت بہت بہت بڑی تعداد میں ملا، جب مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں ملا تو آپ نے اہل مکہ کو مال غنیمت میں کچھ مال زیادہ دے دیا، قریشی ہیں نئے لوگ ہیں ان کے دل کو بڑا کرنے کے لیے کچھ مال دے دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جو انصار صحابہ ہیں انصار مدینہ منورہ والے، ان میں سے بعض کے دل میں شیطان نے یہ خدشہ ڈالا کہ دیکھو سات حضور کا ہم نے کتنا دیا ہے، اور یہ لوگ چونکہ اپنے خاندان اپنے گھر کے تھے اپنی برادری تھی تو ان کو پیسے ہم سے زیادہ دے دیے، ان کو مال غنیمت زیادہ دے دیا، یہ بعضوں کے دل میں شیطان نے ڈالا اور کسی نے یہ خدشے کا اظہار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے والوں تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ مکہ والے آئے ہیں میں نے ان کو کچھ اونٹ تم سے زیادہ دے دی، یہ مکہ والے آئے کچھ بکریاں میں نے تم سے زیادہ دے دی۔ عجیب اللہ کے نبی نے بات فرمائی، فرمایا مدینے والوں تم بتاؤ یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر چلے جائیں اور تم محمد کو لے کر چلے جاؤ، یہ لوگ مال غنیمت لے کر چلے جائیں اور میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں، تمہیں یہ سودا منظور ہے یا میں ان کے ساتھ مکہ چلا جاؤں اور اونٹ بکریاں تمہیں دیں، تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ وہ صحابہ جن کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا تھا دھاڑے مار کے رونے لگے، آپ بتائیں کتنا عجیب منظر ہوگا اس وقت، انہوں نے کہا حضور ہمارا سب کچھ آپ پر فدا ہے، سب ان کو دیں لیکن آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمارے شیخ فرماتے دیکھو جب نبی فرمائے میں تمہارے ساتھ ہوں صحابی خوش ہوتا تھا، اللہ فرماتے ہیں ماں چلے گی میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا باپ چلا گیا میں تیرے ساتھ ہوں، یہ تیری اولاد چلے گی میں تیرے ساتھ ہوں، بتائیں بندے کو حوصلہ کتنا ہوتا ہے، انسان کو کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کی معیت انسان کو ملے پھر کائنات کا نظام بھی درم برم ہو جائے، بندے کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بشارت دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو تکلیف پہنچے کہتے ہیں انا للہ و انا راجعون، ہم اللہ کے ملک ہیں اللہ کے غلام ہیں، اور مالک کو اختیار ہے کہ جس غلام کو پہلے بلا لے اور جس غلام کو بعد میں بلا لے، کوئی بندہ تبصرہ کر ہی نہیں سکتا، اور پھر چند دنوں کے لیے الگ کیا ہے، اللہ پاک جنت میں پھر سب کو جمع کر دیں گے۔ جب انسان یہ ذہن بنا لے بتاؤ کہ ٹینشن کی بھی الجھن ہوتی ہے، بیٹا یہاں سے باہر جائے اور اس کے جانے پر باپ کے آنسو گرے تو بیٹا کہتے ہیں ابا جی کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا بیٹا تو باہر جا رہا ہے پتہ نہیں کب واپس آئے گا، اس نے کہا پتہ نہیں کیا، پانچ سال کی بات ہے مجھے گرین کارڈ ملے گا میں نے آپ کو وہاں بلا لینا ہے، پھر باپ کا غم خوشی سے بدل جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میں پتر دے گول ٹور جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ دنوں کی بات ہے جہاں تمہاری ماں ہے میں نے تمہیں وہیں لے جانا ہے، تاکہ ملمت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی کی الماری ہے اس الماری میں دو خانے ہیں اور نچلے خانے میں اس نے 12 کپ اور ساتھ انہوں نے 12 گلاس رکھے ہیں. اور ایک سال کے بعد اس نے اپنے غلام اپنے نوکر اور خادم سے کہا یہ الماری کھولو اور نچلے والے خانے سے ایک کپ ایک گلاس اٹھاؤ اوپر والے خانے میں رکھ دو. غلام اپنے مالک سے پوچھتا ہے آپ نے حکم کیوں دیا؟ اس نے کہا تو غلام ہے میں مالک ہوں، الماری میری ہے، اوپر والا خانہ بھی میرا ہے، نیچے والا خانہ بھی میرا ہے، اس لیے ہم نے کہا بس اب ایک کپ اوپر رکھ دو اوپر رکھ دو، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. غلام نے کہا جی بات تو بجایا آپ کی، آپ نے فرمایا اور ہم نے رکھ دیا. حضرتانی فرماتے ہیں ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے، یہ پوری الماری ہے، ایک اس کا خانہ یہ ایک اس کا خانہ یہ. اللہ ملک الموت سے فرماتے ہیں اس کو اس خانے سے اٹھاؤ اس خانے میں رکھ دو. کوئی بندہ پوچھے آپ نے کیوں کیا، اللہ فرماتے ہیں الماری میری خانے میرے، جس کو چاہوں یہاں رکھوں جس کو چاہوں وہاں رکھوں. تم کون ہو تو اس پہ اعتراض کرنے والے، تم کون ہو اس پہ اعتراض کرنے والے. اور اگلی بات حضرت فرمائے اگر وہ غلام مالک سے پوچھ رہے یہ بات تو آپ کی بجا ہے لیکن ایک مجھے تھوڑا سا اشکال ہے، مجھے اس کا تو جواب دے. مالک پوچھتے ہیں کیا سوال ہے تیرے ذہن میں کیا کھٹک ہے؟ اس نے کہا جی کھٹکا یہ ہے، یہ 12 کپ اور 12 گلاس اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے رہنے کی وجہ سے ان کا آپس میں بڑا پیار تھا، جب یہ ایک آپ اوپر والے خانے میں لے گئے اب یہ اس کے جانے پر اداس ہے، تو آپ نے ان کو اداس کیا آپ کو کیا ملا؟ اس نے کہا اداس کیا ملا ہے، یہ ہماری بھی ماری ہے یہ بھی ہمارے ہیں، کچھ عرصے بعد ان کو بھی ہم نے اوپر لے جانا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں اب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہاری ماں کو لے گئے کچھ دیر بعد ہم نے تمہیں بھی وہاں لے جانا ہے، پھر تمہیں ہمیشہ اکٹھا رکھیں گے اور کبھی بھی تمہیں جدا نہیں کریں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور ان کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر قرآن ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اتنا صدمہ ہوا کہ ان سے صدمہ برداشت نہیں ہوتا تھا، رو رہے مسلسل. اور کسی کے جانے پہ رونا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس آنسو کا گر جانا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم دنیا سے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، رونے کا معنی آنکھوں سے آنسو گرے ہیں. اب وہ نبی جنگ بدر میں ہے آنسو نہیں گرے، وہ نبی جنگ احد میں ہے اپنا خون گرتا ہے آنسو نہیں گرے، وہ نبی طائف کے اندر ہے اپنے پاؤں سے خون گرتا ہے لیکن حضور کو رونا نہیں آ رہا. اور آج بیٹے کے جانے پہ حضور کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کے دل کو اتنا نرم کر دیا بیٹے کی جدائی میں حضور کی آنکھوں سے آنسو گرا دیے تاکہ آئندہ کوئی روئے تو لوگ اس کو سنت سمجھیں، خلاف سنت نہ سمجھیں. اگر ان کا کوئی دنیا سے جائے اور دونوں پر غم آئے اور اس غم سے آنسو گر جائے تو اس کو تانا نہ دو بلکہ سمجھو اس سے سنت زندہ ہو گئی ہے، اس سے سنت زندہ ہو گئی، سنت سمجھے گا. اللہ نے اپنے پیغمبر پر ایسے احوال طاری فرما دی، بیٹے کا انتقال کروا دیا، دل حضور کا نرم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں انا بفراقی کا لمحہ حضور یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے جن پر میں تیرے جانے پر میں نبی اور میں محمد غم صدا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خدا نے آنسو جاری کروا دیے. کیوں؟ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو کوئی بندہ اس کو یہ نہ کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ نہ سمجھے خلاف سنت ہے، وہ سمجھے کہ بس یہ سنت کے بالکل سنت کے مطابق ہے. کہتے ہیں بڑا معروف واقعہ ہے، ہمارے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کس قسم کی سنت زندہ کرنے پر پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ کس قسم کی سنت زندہ کرنے پر وہ پریشان ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں بزرگ تھے تو ان کے ہاں جیسے اللہ والے نیک تھے، نکاح نہیں تھا، اچانک ایک دن خیال ہے صبح اٹھے تو اپنے مریدوں سے کہا بھی ہماری شادی کراؤ. وہ بڑے حیران ہو کہ حضرت کو ہم بہت کہتے ہیں نکاح کرو، نکاح ہی نہیں کرتے، آج صبح اٹھے کہتے ہیں میری شادی کراؤ. تو انہوں نے کہا بھی میرا نکاح کراؤ. خیر مریدین تھے وہ تو ترستے تھے ہمارے شیخ سے ہماری بیٹی کا نکاح ہو، نکاح ہو گیا. اچھا کچھ عرصہ سال گزرا، اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی، اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی. اچھا کچھ تھوڑا عرصہ گزرا، آگے اولاد فوت ہو گئی. اب حضرت فرمانے لگے اپنی اہلیہ کو بلا کر، بھئی تمہارا دل کرے رہنا چاہو تو رہو، جانا چاہو تمہیں فارغ کر دے، میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، میں عبادات میں اتنا مشغول رہتا ہوں کہ میں حقوق زوجیت کو ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو آپ نے نکاح کیوں کیا تھا ایک سال بعد فارغ کرنا؟ انہوں نے فرمایا بارے میں نے حدیث مبارک جب یہ پڑھی کہ جب نبالغ بچہ فوت ہو والدین کی شفاعت کرتا ہے، والدین جنت بجاتے ہیں، تو میرے دل میں حسرت ہی خدا مجھے عطا فرمائے، وہ نکاح بھی ہو گیا، اولاد بھی ہوگی، فوت بھی ہوگی، اور وہ جو میری حسرت ہی خدا نے پوری فرما دی، جو میرا مقصد اب پورا ہو گیا، رہنا چاہو تمہاری مرضی، جانا چاہو تمہاری مرضی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس کیسے بھی بیوی کو کہہ دی بھی رہنا جو تمہاری مرضی، جانا جاؤ تمہاری مرضی، یہ نہ کہنا، کیوں اگر وہ چلی گئی تو پھر سال کے بعد آپ نے منتیں کرنی ہے، اور شاید بھی دے بھی نہ، کہ میرے ساتھ لکھا ہوا تھا اور آپ نے بارے کی، اب کون دیتے ہیں، پھر یہ چیختا پڑے گا میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو بس اوقات ہم اپنے اکابر کی ان جیسی چیزوں کو ان پر اللہ کا احسان سمجھیں، اگر ان باتوں کی وجہ سے خود ان کے پیچھے چلنا شروع کریں گے نا، پھر آپ کو کافی دقت اور پریشانی پیدا ہوگی۔ ہمارے ابھی یہ چار دن قبل کی بات ہے، ہم ملتان سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، تو میں نے جو ہمارے پاس مہمان ہے تو میں نے پوچھا جی آپ چائے پئیں گے، فرمایا نہیں، تو میں نے کہا ساتھ والے چائے پئیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا تو ان کو دے کر کہہ رہے نہیں، تھوڑی دیر بعد یہ تو پیتے نہیں ہیں، پھر تو نے کہنا ملے ہم نے دینی نہیں ہے۔ میں نے پھر مذاق میں کہا بھی ان کی وجہ سے اپنی زندگی خراب نہ کرو، یہ تو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی قربان کر چکے ہیں، تو پھر کہتے ٹھیک ہے جی ہمارے لیے بھی لے آؤ، ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی لے آؤ۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عباس کا انتقال ہوا، صدمہ جان نہیں چھوڑ رہا، غم ہے وہ جان چھوڑتا نہیں تھا، غم کا نہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، خود ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری جب والدہ فوت ہوئی تو میرا غم نہیں جاتا تھا، اتنا میں روتا کبھی ان کے کپڑے دیکھو پھر رو پڑو، ان کا پاندہ دیکھو پھر رو پڑو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں وہاں سے ہمارے دوست پنڈی ٹیکسلا وہاں چلا گیا، کچھ دن دوستوں کے ساتھ گپوں میں مشغول ہوا تو والدہ کے جانے کا صدمہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ بازو پر کیفیت ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غم زدہ تھے، حضرت عباس کا غم جاتا نہیں تھا۔ ایک بدو دیہاتی آدمی آیا، لوگوں نے بڑی تسلیاں دی مگر تسلی نہیں ہو رہی تھی، ایک دیہاتی آدمی نے آ کر تسلی دی اور ایسا جملہ کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا غم فوراً ختم ہو گیا، ایسی تسلی۔ اس نے کہا حضرت آپ کے والد عباس چلے گئے ہیں، آپ کے والد عباس اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، تو پہلے آپ ان کو سنبھالتے تھے، اب اللہ میاں کے پاس ہیں، تو بتاؤ آپ کے باپ کے لیے آپ بہتر ہیں یا آپ کا اللہ بہتر ہے؟ آپ کے والد کے لیے آپ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ نے والد پہ صبر کیا ہے اور صبر کی وجہ سے آپ کو جنت اور اللہ کی معیت ملی ہے، اب بتاؤ آپ کے لیے آپ کے چچا باپ بہتر ہیں یا اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ بہتر ہے؟ کہا جی اللہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں پھر روتے کس لیے؟ انہیں تم سے بہتر ملا ہے، تمہیں ان سے بہتر ملا ہے، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ رونا ختم ہو گیا۔ بس اوقات ایک دیہات والا کو ایسا جملہ کہتا ہے کہ انسان کے غم اسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ہم اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ زندگی بھر ہم نے شریعت کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ، بس ہر حال میں شریعت کی پابندی کریں، مزاج کے مخالف ہو تو بھی مانیں، مزاج کے موافق ہو تو بھی مانیں، ہر حالت میں شریعت کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی شریعت سے بڑا یقین فرمائے کوئی ذکر نہیں ہے، پابندی شریعت سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر یہ ہے ہر حال میں اللہ کو راضی رکھیں اور ہر حال میں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں اور شریعت کی پابندی کریں۔ تو ہم سب نیت کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ، ہاں غیبت سے، کینے سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، تمام گناہوں سے بچیں، اور حقوق و عباد کا خاص خیال کریں، بیوی اس کا حق ادا کریں، اولاد اس کا حق ادا کریں، اپنے چچا ماموں رشتہ دار سب کے حقوق ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب اللہ کے پاس جائیں اس حال میں جائیں ہمارے اوپر کسی کے حق کا بوجھ نہ ہو، یہاں بوجھ اتارنا آسان ہے، وہاں جا کے بوجھ اتارنے بڑے مشکل ہیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وسلم۔